żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest czwartek, 15 sierpnia, minęła 9. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zdarzenie busa z autobusem na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Ruch w kierunku Wrocławia utrudniony. Dzięki żołnierzom jesteśmy bezpieczni, podkreśla prezydent. Dziś święto wojska. Do południa upalnie, po południu też burzowo. Groźny będzie silny wiatr. 8 osób zostało rannych po zderzeniu autokaru z busem na autostradzie A4. Wypadek wydarzył się między węzłem Kędzierzyn, Koźle i Krapkowice na Opolszczyźnie. Pojazdy zderzyły się tuż przed 6:00, mówi Lucjan Lubaszka ze Straży Pożarnej w Krapkowicach. Najcięższej poszkodowane były osoby właśnie z busa, gdzie zostały zebrane do szpitala w takim stanie właśnie cięższym. Natomiast jeżeli chodzi o autokar, podróżowało łącznie 64 osoby tym autokarem, łącznie z obsługą, czyli dwoma kierowcami i pilotką. 6 osób z tego autokaru, w tym kierowca, zostali zabrani do szpitala. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. W święto wojska prezydent oddaje hołd żołnierzom. W mediach społecznościowych Andrzej Duda opublikował nagranie, w którym podkreśla, że dzięki wojskowym jesteśmy bezpieczni. Dziś dumna historia spotyka się z teraźniejszością. Pamięć o bohaterskiej obronie niepodległości z nowoczesną, silną i rozwijającą się armią. W święto Wojska Polskiego oddajmy hołd tym, którzy każdego dnia stoją na straży ojczyzny, przy granicach, na misjach zagranicznych i na poligonach. Służą na lądzie, na wodzie i w powietrzu. W samo południe prezydent pojawi się na placu Piłsudskiego, gdzie dokona uroczystego przeglądu pododdziałów i złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Punktem kulminacyjnym warszawskich obchodów Święta Wojska będzie defilada. Rozpocznie się o 14:00 na Wisłostradzie. Policja podczas długiego weekendu będzie szczególnie dbała o bezpieczeństwo nie tylko na drogach. Funkcjonariusze, podobnie jak ratownicy, będą pilnowali bezpieczeństwa na mazurskich jeziorach, mówi Karolina Chrynkiewicz z Policji w Olsztynie. Policyjni wodniacy sprawdzać będą, czy osoby korzystające z jednostek pływających posiadają do tego odpowiednie uprawnienia, czy nie sterują nimi mimo wypitego alkoholu oraz czy robią to zgodnie z przepisami. O bezpieczeństwo na szlakach wodnych zadba również policyjny dron wykorzystywany przez policjantów z Mrągowa. Na drogach warmińsko-mazurskiego, podobnie jak w całej Polsce, będzie więcej patroli. A w Indiach seria masowych protestów kobiet po morderstwie lekarki rezydentki. Największe odbyły się w Kalkucie, gdzie doszło do tragedii. Dokładnie tydzień temu 31-letnia lekarka szpitala w Kalkucie zasnęła na sali wykładowej po 36-godzinnym dyżurze. Następnego ranka znaleziono jej półnagie martwe ciało z licznymi obrażeniami. Policja zatrzymała później szpitalnego wolontariusza z podejrzeniem gwałtu i morderstwa. W odpowiedzi na apele w mediach społecznościowych hinduskie kobiety wyszły masowo na ulicę. Największy protest odbył się tej nocy w Kalkucie, mniejsze w stolicy New Delhi i Bombaju. Protestujący szli ze świecami i pochodniami, domagali się sprawiedliwości oraz lepszych standardów pracy dla kobiet. 30 stopni pokażą w większości kraju termometry. W drugiej części dnia dotrze strefa frontów atmosferycznych. Przyniosą groźne burze, szczególnie na południu. Największym zagrożeniem będzie silny wiatr, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Porywy to nawet 90 km na godzinę, więc to już jest naprawdę poważna prędkość. Tutaj już drzewo, takie słabo zakorzenione, może być powalone. Uszkodzone linie energetyczne, więc problemy komunikacyjne. Gwałtowne burze będą pojawiały się także na zachodzie i w centrum kraju. Ma być zielono i wygodniej. Wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. Dotyczą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania będzie wynosić 25 metrów kwadratowych. Zmiany dotyczą też placów zabaw, mówi sekretarz Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Tomasz Jabłoński. W przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20, co najmniej 30% powierzchni placu zabaw musi być terenem tak zwanym biologicznie czynnym, że musi rosnąć tam zieleń. Przede wszystkim zostaje to wprowadzone w celu zwiększenia ilości terenów zielonych, tak? Coś, co sprzyja więcej tej przyrody wokół inwestycji budowlanych. Unikamy tak zwanej betonozy, mówiąc krótko. A zmiany mają przede wszystkim zmniejszyć zjawisko tak zwanej patodeweloperki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nie było niespodzianki w Warszawie. Real Madryt na PGE Stadionie Narodowym 2-0 pokonał Atalantę Bergamo i wywalczył piłkarski Superpuchar Europy. Obydwie bramki w drugiej połowie po strzałach Fede Valverde padły w drugiej połowie po strzałach Fede Valverde i debiutującego w trykocie królewskich Kyliana Mbappé. I to był gol palce lizać, ten drugi, Kyliana. To futbolowe salony. Schodzimy na ziemię. W kraju nasze kluby kopią w trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji. W spotkaniach rewanżowych w najlepszej sytuacji jest warszawska Legia. Ograła przed tygodniem w Danii Brentby 3-2, mówi trener legionistów Portugalczyk Gonçalo Feio. Większość osób przed pierwszym meczem wskazywało Brentby jako główny faworyt, może nie z wielką różnicą, ale jednak jako główny faworyt przy tym dwumeczu. Ale fakt jest faktem, że wygraliśmy w Danii, trochę ten procent pewnie odwróciliśmy. Pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej w Warszawie o 18. O 20.30 grają Śląsk we Wrocławiu z St. Gallen. W Szwajcarii przegrał 0-2 i Wisła w Krakowie ze Spartakiem Trnava. Na Słowacji uległa 1-3. Teraz tenis i 2-3-setowe wygrane naszych pań w tysięczniku WTA w Cincinnati. Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała reprezentującą Francję Barbarę Graczewą, Magdalena Frech wyżej notowaną Czeszkę Marin Bouskową. Kończymy na dwóch kołach. Przed nami czwarty etap Tour de Pologne. Po pierwszych trzech etapach dla górali dzisiaj wreszcie będą się mogli pokazać sprinterzy, których w peletonie nie brakuje, podkreśla dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. No na pewno też etap bardzo ciekawy, no będzie etap, będą kontrolowały go te grupy, które mają sprinterów, a mamy tych sprinterów, jak też spojrzy się tam Cadel Evans, Petersen, inni, Aniołkowski, nasz. Także myślę, że na pewno będzie komu kibicować. A dzisiaj kolarze pokonają blisko 200 km. Skudowy-Zdrój do Prudnika. Przypomnę, że wczorajszy etap wygrał Thibaut Nys z Belgii. Liderem jest Jonas Vingegaard. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, zajmuje 23. miejsce. Dla Trójki Kuba Niziński. Prawie 200 kilometrów w tym upale nie zazdrościmy kolarzom. Sport wróci na naszą antenę po 17. Sponsorem audycji był Orlen. Jest 9:07 i za 8 sekund opowiem Państwu o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W upale, ale też i w deszczu, bo właśnie deszczowy czwartek przed nami. Coś mi siedzi w głowie, ta piosenka LSD Feist. Pada już nad morzem zachodniopomorskim. W ciągu dnia opady i burze na zachodzie, w centrum i na południu. W całym kraju oczywiście gorąco, wręcz upalnie, od 26 stopni w Suwałkach przez 30 w Olsztynie. Tu się uśmiecham do pana redaktora Łoniewskiego, który już opuścił studio, bo się wybiera podobno do Olsztyna, do 32 w Zabrzu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Samsung Bespoke 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3799. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!

teraz na naszej trójkowej trasie szlakiem Bitwy Warszawskiej przystanek nieoczywisty, przystanek Sulejówek. To właśnie tutaj znajduje się Muzeum Józefa Piłsudskiego, w którym oczywiście część wystawy poświęcona jest zwycięskiej bitwie. Bitwie, do której poprowadziło nas Wojsko Polskie, no wtedy Wojsko Polskie, nas Polaków, bo przecież ilu ochotników walczyło marszałek Piłsudski. Przed ekspozycją dotyczącą starcia w 1920 roku teraz jestem z profesorem Grzegorzem Nowikiem, zastępcą dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami też jest taki stół, replika takiego stołu, który jest w Puławach. Możemy zobaczyć, jak ta bitwa przebiegała. To może zacznijmy od takiego pytania, które będzie prowokacją. Bitwa czy cud? A to właśnie, proszę Państwa, no jak do tej pory Kongregacja Nauki Wiary w Rzymie nie potwierdziła żadnego specjalnego cudu. My to nazywamy dlatego cudem nad Wisłą, dlatego że 6 lat wcześniej wydarzył się cud nad Marną. I to od tego rzekomego cudu nad Marną, czyli dramatycznej i gwałtownej zmiany sytuacji wojennej. Właśnie tak nazwano. I ta niezwykła zmiana sytuacji, strategicznej sytuacji, wydawało się, że Warszawa upadnie, że bolszewicy pójdą potem na Poznań, na Berlin, na Paryż, dojdą do Zatoki Biskajskiej, że Budionny zdobędzie Lwów i wyjdzie na Nizinę Węgierską i w całej Europie zapanuje komunizm. Wydawało się, że to już jest absolutnie nieuniknione. Absolutnie nieuniknione. I ten nagły zwrot sytuacji, niewytłumaczalny dla rozumu, jest wynikiem działań nadprzyrodzonych. Tymczasem to zupełnie inne czynniki zdecydowały o tym zwycięstwie, tak jak inne czynniki zdecydowały o cudzie nad Marną. Mianowicie, kiedy badając dokumenty, po wielokroć zadawaliśmy sobie pytania w czasie seminariów tego zespołu naukowego, co było tą siłą sprawczą, to oprócz tych czynników woli, czynników organizacji, czynników niezwykle istotnych, jak nauka, prawda, jak morale, to jednak tym czynnikiem również bardzo istotnym, moralnym czynnikiem sprawczym była żelazna wola i żelazna ręka wodza naczelnego i naczelnika państwa. To właśnie, że z tego patchworku udało się stworzyć tak sprawny mechanizm, ukuto to powiedzenie o cudzie, który się tutaj nad Wisłą dokonał. To dobrze widać właśnie na tym stole, który jest przed nami, to, że to nie był przypadek, że w ten sposób tę bitwę poprowadzono, że koniec końców no, udało się nawet Wilno Polakom zająć, no bo też taki był efekt, można powiedzieć, końcowy. W drugiej fazie, to już po bitwie nad Niemnem, to już jesienią w październiku generał Żeligowski całą operację na Wilno przeprowadził. Natomiast to, co jest najistotniejsze i o czym żeśmy powinni jeszcze powiedzieć, że ta bitwa warszawska to nie jest tylko bitwa, która toczy się na przedpolu Warszawy, pod Radzyminem, pod Ossowem, pod Rembertowem, pod Wesołą były potyczki na południe od Warszawy, pod Garwolinem, ale bitwa warszawska to jest ogromny obszar, na którym walczą no, ponad 300 tysięcy żołnierzy w pierwszej linii. I to jest obszar, który jest większy 3-krotnie od Belgii, Holandii i Księstwa Luksemburg razem wziętych. To jest taki trójkąt, jakbyśmy tutaj na tym stole zauważyli, od granicy pruskiej na północy, a więc mniej więcej za Działdowem i za Kolnem, za Ostrołęką na północ. Z kolei od południowego zachodu tę granicę wyznacza linia prowadzona od Nieszawy, bo aż tam do Nieszawy pod Toruniem doszły oddziały bolszewickie i wzdłuż Wisły przez Płock, Włocławek, gdzie się toczą walki, przez Wyszogród, Modlin, Warszawę. Następnie na południe wzdłuż Wisły do ujścia Wieprza pod Dęblinem i wzdłuż tegoż Wieprza aż na Zamojszczyznę, a potem na północ mniej więcej z linią Bugu i Niemna aż pod Grodno. To jest obszar Bitwy Warszawskiej i ona nie toczy się tylko 15 sierpnia. 15 sierpnia to jest data symbol. To była dramatyczna klęska sowieckiego frontu zachodniego. Wyobraźmy sobie, kilkadziesiąt tysięcy zabitych, kilkadziesiąt tysięcy rannych, kilkadziesiąt tysięcy wziętych do niewoli i około 40, może 50 tysięcy, którzy musieli przejść przez granicę pruską, bo byli okrążeni i nie mogli wrócić na swoje pozycje. Zdobycie kilkuset karabinów maszynowych, kilkuset armat, samych wozów konnych, a to był podstawowy oprócz kolei środek transportu, zdobyto kilka tysięcy. Po tej klęsce w Bitwie Warszawskiej Armia Czerwona mogła się już tylko bronić. Nie może więc zdziwić fakt, że koniec końców w Płodzience Józef Piłsudski otrzymał dwór wybudowany w 23 roku. No bo tak, trochę to jest widoczny niedaleko, bo wyszliśmy już z nowoczesnego gmachu muzeum, dworek. Ten dworek jest darem żołnierza polskiego dla zwycięskiego wodza naczelnego. Można powiedzieć, jest to pomnik zwycięstwa fundowany ze składek żołnierskich. Zachęcaliśmy dzisiaj Państwa już do odwiedzenia Ossowa, ale też zachęcamy do odwiedzenia Sulejówka, bowiem dużo się będzie działo przez 4 dni w Sulejówku z racji Bitwy Warszawskiej. No to tak pokrótce, panie profesorze, co tam przygotowaliście? Jest bardzo dużo rzeczy. Jest dla dużych i małych. Chłopcy mogą odlewać żołnierzyki z cyny i ołowiu, tak jak to kiedyś bawili się. Ja też miałem ołowiane żołnierzyki. Niech się pan przyzna, że sam pan będzie odlewał. Będę również odlewał, bo to jest no wspomnienie jakieś z dzieciństwa, ale będzie można zobaczyć czołg Abrams i inny sprzęt wojskowy. Można będzie na wystawie zobaczyć słynny samochód pancerny polski, inżyniera Tańskiego, który został zbudowany do walki z armią konną Budionnego i on jest zbudowany na podwoziu pierwszego seryjnego samochodu na świecie, czyli Forda T. Będzie można zobaczyć kino przedwojenne, takie letnie kino wieczorem, gdzie będą historie o Koziołku Matołku, a musimy wiedzieć, że Kornel Makuszyński też był żołnierzem 1920 roku, napisał kilka piosenek dla wojska w konkursie, więc autor Koziołka Matołka też był żołnierzem i też walczył w 1920 roku. Będzie retro dancing w sobotę z melodiami z lat 20. i 30., bo marszałek Piłsudski też tańczył i tańczył nie tylko Mazura, ale tańczył również i tango i foxtrot. A także trzeba będzie w takich rytmach spróbować się poruszać. W ubiegłym roku w ciągu 3 dni przez muzeum w Sulejówku przewinęło się 10 tysięcy gości i mam nadzieję, że w tym roku pobijemy ten rekord, dlatego że idziemy do zwycięstwa. Trzymamy kciuki za ten rekord. Profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Jest 9.23. Marszałek Józef Piłsudski będzie dziś jeszcze gościem Trójki za niecałe 10 minut. Więcej nie zdradzam, ale... I don't feel

bardzo to był dla mnie ważny film i ze względu, jak mówię, za kolejny prezent, bo tych prezentów to były trzy piękne role w trylogii oraz w Starej Baści rolę Piastuna, którą rozszerzył w stosunku do Kraszewskiego, wiedząc, że moim bohaterem historycznym jest Zawisza Czarny, więc trochę Piastuna na wzór Zawiszy Czarnego rozszerzył i wreszcie mi powiedział: bracie kochany, bo on tak przez zęby, będę robił Bitwę Warszawską i chciałbym, żebyś zagrał marszałka. No więc tam oczywiście Waldemar Pokromski, wielki nasz charakteryzator, postarał się mnie upodobnić jak najbardziej i był to dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność. I powiem panu, że z filmami Hoffmana to tak jest. Oczywiście poza bezapelacyjnie zaakceptowaną adaptacją wszystkich części trylogii, gdzie sam Sienkiewicz by zaprzyjaźnił się z Jurkiem Hoffmanem na pewno, to jego filmy, te przyjmowane źle przez krytykę, jak Znachor czy Trędowata i Bitwa Warszawska, powściągliwie była, mówiąc łagodnie, przyjęta, okazuje się, po latach są oglądane i nabierają wartości jak dobre wino. Jestem przekonany, że Bitwa Warszawska będzie warta oglądana przez następne pokolenia, bo zrobiona była w sposób absolutnie perfekcyjny i tak jak umiał pokazać w Potopie, że manewr kawaleryjski Kmicica zadecydował, gdzie wpuścił rajtarów do wody, wspaniale to wyartykułował kamerami, tak tutaj fantastycznie wyartykułował manewr Piłsudskiego, który poszedł wzdłuż Wisły w kierunku Dęblina, czego się nie spodziewał absolutnie Tuchaczewski, a Budionny trochę przez Stalina nie zdążył, zajęty Lwowem, i uderzył na tyły od rzeki Wieprz. To się czyta fantastycznie z filmu Jerzego Hoffmana. Jak pan wspomina tę pracę przy tym filmie? Może czegoś pana nauczył Józef Piłsudski i tak do dzisiaj pan gdzieś z tym Józefem ja bardzo jest, się przyłożyłem do tego, nie tylko, żeby troszkę sposób mówienia, czy jego chodzenia i gestów, które śladowo zauważyłem z dokumentów, ale ja jestem fanatykiem historii i dało mi to asumpt do pogłębienia tej wiedzy, jak i również znakomita książka, gdzie z jednej strony Piłsudski analizuje, a z drugiej Tuchaczewski. Normana Davisa, analiza tej niesłychanej zupełnie w dziejach Europy i świata zdarzenia, bo w końcu 15 sierpnia, właśnie dokładnie, którego dzisiaj rocznicę świętujemy, zatrzymaliśmy pochód barbarzyństwa okrutnego, który mógłby się zakończyć co najmniej na kanale La Manche. Powrócę do tej drugiej części mojego pytania. Czego nauczył pana marszałek Józef Piłsudski, jak pan się w niego wcielał? Wie pan, to była praca aktorska. Z przyjemnością, jak powiedziałem, pogłębiłem swoją wiedzę na ten temat, bo jestem pasjonatem historii. Ale czego nauczył? No, to bym musiał troszkę też jako widz na to popatrzeć. No, był wielkim politykiem, chociaż również miał swoich krytyków i czasami również słusznych krytyków. Nie był postacią jednoznaczną, ale ci, którzy próbują jak gdyby z Polską majstrować różne rzeczy, powołując się właśnie na marszałka, głęboko się mylą. Takiej postaci nie dało się we współczesnej Polsce wykreować i naśladować, wydaje mi się. Też czasy nie są dobre, aby kreować takie postaci. To jednak potrzeba takiej sytuacji kryzysowej i to takiej, która bardzo jednoczy naród, a takiej no a postacie wybitne, którym wiele, wiele zawdzięczamy, jak chociażby Lech Wałęsa, znajdują się przez pewne partie i przez pewnych ludzi pod obrzydliwym ostrzałem, niemoralnym, niepatriotycznym, niemądrym. Tak, ale Józef Piłsudski też był, no można powiedzieć, takim atakiem gdzieś obarczony po tym, jak zwyciężył w Bitwie Warszawskiej. No przypiszmy mu ten sukces. No, to tak, też mu powiedziano to... cud. Tak, tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to z filmu Hoffmana też to wynika, że nazwanie tego cudem Piłsudski skwitował to. Jak znam Polaków, to zdaje się, że to mówiłem, jadąc konno na Kasztance, a towarzyszył mi Boguś Linda, który wcielił się, no, w Wieniawę, w adiutanta i przyjaciela Piłsudskiego, podwładnego, ale przyjaciela pada na koniec filmu, że tak, jak znam Polaków, to nazwał to cudem. A to było bardzo, bardzo, bardzo wspaniale logistycznie, genialny zupełnie manewr strategiczny, którego wykonaniem fantastycznie zajęli się jego generałowie, ale tak jak w filmie Wajda mówi, nieważne kto rzucił pomysł, ważne kto powiedział action, kamera, także decydujące zdanie, akcja, to zrobimy, wypowiedział Piłsudski i sam osobiście stanął na czele tej ofensywy z Nadwieprza. Wspomniał pan o Kasztance. Wiadomo, że jest pan miłośnikiem jazdy konnej. Zdarza się panu dalej jeździć. Ja wiem, że nie na Kasztance. Kasztana, kasztanki nie miałem. W tej chwili żyją dwa konie. Jeden jest siwy Arab na emeryturze, ma już 32 lata, a jeżdżę na gniadowatym koniu westernowym Quarter Horse, który ma 15 i w Drohiczynie wszystkie wakacje. Przedtem to był siwy Arab, a w tej chwili Arab na emeryturze i 15-letni Quarter Horse. Ale pamiętam, że gdy jako Piłsudski również w samochodzie uczestniczyłem w defiladzie, jechałem jako Piłsudski do Belwederu w samochodzie za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego, umówiliśmy się, że w następną uroczystość pojadę na Kasztance jako Piłsudski, ale nie doszło do tej następnej, bo pan Bronisław przegrał troszkę na własne życzenie wybory z Andrzejem Dudą. A już Andrzej Duda mnie nie zapraszał. To jeszcze tylko rok został, może za rok. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, zobaczymy, ja jeszcze, ale jest pan ja gotowy. Ja jeszcze jestem w stanie na konia na pewno wsiąść i jak dożyję w zdrowiu, to już jestem w takim wieku, że jak moi dziadkowie mówili, gdy byli młodsi ode mnie, na Boże Narodzenie babcia mówiła, a na Wielkanoc jak dożyjemy, to zrobię to, a to. Więc ja, mimo że się staram być w dobrej formie, już mówię tak, no więc dożyjemy, zobaczymy. A miło mi jeszcze powiedzieć, bo w Wigilię naszego Święta Narodowego jedna z najbliższych mi osób w życiu zawodowym i prywatnym, Wigilię 14 sierpnia, Beata Tyszkiewicz miała swoje kolejne urodziny, którą serdecznie pozdrawiam. Zadzwoniłem do niej oczywiście wczoraj, ale pozdrawiam teraz dzięki naszym mediom. Również oczywiście do tych pozdrowień dołączamy na antenie Trójki. Daniel Olbryski był naszym gościem o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja też dziękuję państwu za kolejne propozycje tego, jak nazwać czwartek, który jest sobotą. Moja propozycja była taka nie czwartek, tylko chillautek. Dzień dobry, w sprawie tego czwartku. Czwartunio, relaksunio. Długie może być niepraktyczne, coś krótszego. Góra 8-literowego by się przydało. Czekam dalej, 22 i 7 trójek. To telefon do nas, 9:40 na zegarze. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately I'm beginning to had to waver my chance to be one of the hive. Will I choose water over wine and hold my own and drive? Myślamy dalej. Czwartek Bota. Czwartek, weekend i Bota. Dziękuję. Znów długie, ale z drugiej strony jasne i zrozumiałe. Tak samo jak zrozumiały jest przekaz piosenki Taylor Swift, która przed nami. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man. What's it like to brag about ripping in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a father. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again. Quicker if I Taylor Swift na pewno się pojawi jeszcze dziś na antenie Trójki po 10:00. Usłyszą się wtedy Państwo z Agnieszką Szydłowską, która w audycji Wielkie Głaskanie porozmawia z behawiorystką Anetą Awtoniuk. No Taylor Swift powoli chyba wsiąka w głowy coraz większej części naszej redakcji. A wracając na szlak Bitwy Warszawskiej, odwiedziliśmy dziś z trójkowym mikrofonem m.in. Osów czy Twierdzę Modlin. Po wielu kilometrach w nogach odwiedzimy teraz na koniec stołeczną Pragę Północ. Przed nami jest okazały budynek liceum imienia Władysława IV, taki żółty, wysokie ma piętra. Ja pamiętam, byłem, jestem absolwentem tego liceum. No tak z 4 metry może być od podłogi do sufitu. Obok mnie Adrian Sobieszczański, przewodnik, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego mnie pan tutaj zabrał? Bo ja patrzę na ten gmach dwukondygnacyjny i ja dobrze pamiętam ten gmach z czasów moich licealnych, ale no chyba nie z tego powodu, żeby mi przypominać wielkie sukcesy, jakim był tutaj prowokacja w stosunku do mojej mamy, czerwony pasek na koniec liceum. No nie, to nie będzie powodem. Ten gmach, czyli gmach gimnazjum Władysława IV, to jeden z symboli Bitwy Warszawskiej roku 1920, no chociaż tak naprawdę sama bitwa nie rozegrała się ani w okolicach gmachu, ani w samym gmachu, ale gmach ten pełnił funkcję bardzo ważną dla zaplecza frontu, bo i cała Warszawa pozostawała na zapleczu frontu, więc ta bitwa, gigantyczna bitwa, która trwała na przedpolu Warszawy, no musiała mieć jakby swoją konsekwencję także w działaniach w samej Warszawie i tak naprawdę latem 1920 roku na Pradze, ale też oczywiście w wielu innych dzielnicach Warszawy powstawały oddziały Armii Ochotniczej. I tak samo tutaj, w gimnazjum Władysława IV, tak naprawdę latem oddziały ochotnicze formowały się tam. Pierwszy batalion 36. Pułku Legii Akademickiej. Pułku, który stacjonował przecież nieopodal, bo tak naprawdę na ulicy 11 listopada to były koszary tego pułku i stąd właśnie decyzja, że te zapasowe czy ochotnicze oddziały będą formowały się bardzo blisko, no po prostu ze względu na możliwość jakiejś szybkiej komunikacji, a nawet z powodów takich prozaicznych, jak po prostu pobieranie żywności z magazynów. Do tego gmachu także w początku sierpnia 1920 roku przybył ksiądz Ignacy Skorupka, który stał się symbolem Bitwy Warszawskiej. Był on kapelanem, księdzem, który poprosił o skierowanie do jednego z oddziałów. Początkowo jego prośba została odrzucona, takich próśb było bardzo dużo. Ostatecznie biskup polowy Wojska Polskiego, biskup Gall, zdecydował się go przydzielić do oddziału i był on nie tylko wspomnianym symbolem, ale tak na co dzień w życiu garnizonowym, to nazwijmy, w obliczu tak naprawdę wysłania na front, był on takim powiernikiem, przyjacielem i oczywiście w sali 126 tego gmachu zorganizowano kaplicę prowizoryczną, kaplicę, w której odbywały się różnego rodzaju nabożeństwa i to z tego gmachu 13 sierpnia wyruszył ksiądz Ignacy Skorupka razem ze swoimi żołnierzami pod Osów, gdzie kolejnego dnia po południu 14 sierpnia zginął. Ta pamięć o Bitwie Warszawskiej, pamięć o poległym, o księdzu kapelanie była bardzo żywa i jest do dzisiaj żywa zarówno wśród kadry dydaktycznej tej szkoły, dzisiaj liceum, ale także wśród uczniów. Ja sam pamiętam, tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, bo to jednak 6 lat temu było, jak kończyłem liceum, to jest sala, w której chyba była religia. Na religię się tam uczęszczało, na katechezy. Gdzie idziemy dalej w takim razie? Na warszawskiej Pradze znajdziemy kilka miejsc związanych z Bitwą Warszawską, ale myślę, że takim elementem, który jakby pieczętuje i spaja to wszystko, jest kościół wotywny na Kamionku. To musimy wsiąść w tramwaj, pojedziemy tramwajem. Lubelska. Już jesteśmy na tym warszawskim Kamionku. 4 przystanki tramwajowe, dobrze liczę. Ząbkowska, Kijowska, Aleja Zieleniecka, Lubelska, jesteśmy na miejscu, obok fabryka czekolady, na Kamionku, no ale obok kościół, dzisiaj to już sanktuarium wotywne Matki Boskiej Zwycięskiej, czyli rozumiem Matki Boskiej, która zagwarantowała zwycięstwo, czyli jednak cud? No z tym cudem wiemy bardzo dobrze, że jest bardzo różnie, bo każdy tego cudu upatruje w czymś innym. Natomiast po zwycięskiej bitwie tradycja taka historyczna, narodowa, była w Polsce tak, że po zwycięskich bitwach, kampaniach często pojawiały się wotywne kościoły i możemy sporo odnaleźć takich przestrzeni Rzeczypospolitej. Natomiast zdecydowano się na wystawienie kościoła, który będzie właśnie wotum za zwycięską bitwę. Stąd to wezwanie Matki Boskiej Zwycięskiej. Natomiast jak to u nas w Polsce bywa, bardzo często kościół zaczął powstawać dopiero w roku 1929, a więc już kilka lat i Konstanty Jakimowicz zaprojektował ten gmach w stylu takiego modernizmu, ale oparł się troszeczkę na wzorcach takiego kościoła romańskiego, trzynawowy kościół, który powstał w 1931 roku, ostatecznie wtedy został konsekrowany. No i stał się kościołem właśnie takim ważnym i ważnym elementem pamięci o samej Bitwie Warszawskiej. Kościół był oczywiście zniszczony podczas II wojny światowej, jak to bardzo często bywa, odbudowany. Dzisiaj jest to konkatedra, a więc dla Warszawy kościół równie ważny co warszawskie katedry, katedra diecezji warszawsko-praskiej. Natomiast w tym kościele odnajdziemy także takie elementy nawiązujące bezpośrednio do Bitwy Warszawskiej. Jest to tryptyk w ołtarzu głównym z przedstawieniem Matki Boskiej, ale ta postać Matki Boskiej jest flankowana przez postacie. W tym przypadku jest to Andrzej Bobola, święty Andrzej Bobola, święty Stanisław Kostka, a po drugiej stronie Ignacy Skorupka, kapelan 36. Pułku Legii Akademickiej i Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce, kiedy trwała Bitwa Warszawska i który jako jeden z dwóch zagranicznych dyplomatów nie opuścił Warszawy, jakby uciekając przed zbliżającą się nawałą sowiecką. Stąd wielki sentyment Polaków do Achille Rattiego. Zresztą też nawiązanie do tej postaci mamy na fasadzie kościoła, ponieważ nad głównym wejściem wysoko znajduje się kartusz herbowy z herbem późniejszego papieża Piusa XI. Adrian Sobieszczański, historyk, przewodnik, był wraz z nami i oprowadzał nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Słuchamy Państwa głosów dotyczących tego, jak nazwać czwartek, sobotę. A propos tego czwartku i soboty, trochę czwartku, trochę soboty, to będzie taki sobotek. Dziękuję. Alternatywny czwartek to alter sat, a alternatywny czwartek w niedzielę to alter san. Ręka bez pulsu. Gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Tańczysz znów, gada strach, nie wiadomo wciąż.